내 대장 어디에서 뭐해 닭상 목놈 꾸벅꾸벅 떨고 세상이 뒤집혔는데 누구네 책임이래요 우리네 미래 어디에서 뭐해 주름 밥 먹고 공부하러 가 집안에서 내고 집 나오면 어른 깨라이 싸가지 없는 것들아 삐딱하다 보면 사고 칠 수 있고 노력하다 보면 판검사도 되고 그래도 지켜야 할 법은 많고 그런 개법은 누굴 왜 있고 우리네 미래 미쳐가네 사이버 세상에 미쳐가네 이성 감성이 혼돈해서 그래서 결국에 미쳐가네 Zgodnie z dzisiejszym leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki, to był dziwny język koreański. No i słuchacze oczywiście już argumentują, gdzie tam dziwny, byliśmy parę razy, widzieliśmy, znamy, jaki on dziwny. No i niektórzy mogą się też zapytać, czy to z Korei Południowej, czy z Północnej. No, raczej z Południowej Korei ten koreański, chociaż oczywiście u nas pewnie bardziej by z Północnej pasował, bo audycja po północy nadawana. Tu słyszę gromki śmiech słuchaczy, po jakiej północy? Toż to, doktorze Wilczurze, po trzeciej nad ranem jest, a nie po północy. No dobrze, w każdym razie odhaczamy koreański, który tam żadnym oczywiście dziwnym językiem nie jest, i zmierzamy ku kolejnemu dziwnemu, ale oczywiście w tym zmierzaniu przeszkodzi nam słuchaczka Basia, która no, pretenduje do miana najsłuchaczki, no, ale w swoim mniemaniu raczej donosi, a my donosicielstwo w strefie bardzo popieramy. Tutaj muszę jeszcze przypomnieć, że bardzo często na przykład dziękuję wielkiej strefowej rodzinie, no, aż patologicznej, bo żyjącej z darów, za pożyczenie płyty do strefy. No wiadomo, gdyby dr Wilczur odpowiadał za 100% wsadu muzycznego w tej audycji, o, nikt nie mógłby tego wytrzymać. A czasami słuchacze coś podrzucą, dr Wilczur pożyczy, potem oczywiście odda. Nie podoba się to Basi. Płyt się nie pożycza, tłumaczy Basia, lecz użycza. Bo dostaje pan, przynajmniej tak się zakłada, tę samą płytę z powrotem. A pożyczyć można rzeczy określone co do gatunku. Artykuł 720, paragraf 1 kodeksu cywilnego. A płyta pana jest oznaczona co do tożsamości. Może być przedmiotem użyczenia, nie pożyczki. Tak samo jak płaszcz czy długopis. Pożyczyć można natomiast chusteczkę jednorazową czy pieniądze. Pożyczkobiorca oddaje takie same, a nie te same rzeczy. Lub nie oddaje, to inna sprawa. To i z kodeksu cywilnego muszę pana edukować? Pyta retorycznie Basia. No a gdyby Basia na przykład chciała, no to co prawda jest sytuacja nieco abstrakcyjna, pożyczyć doktorowi Wilczurowi udanych wakacji albo pożyczyć czegoś miłego na urodziny, to co wtedy? Jak chcecie coś dać na urodziny, to życzcie mi jednej godziny. O, gdyby dr Wilczur miał tutaj jedną godzinę, to by sobie dopiero odpoczął wakacje. No ale co później? No nic, brniemy dalej w nasz dzisiejszy leitmotiv. Zgrzyty, krzyki, dziwne języki. O, jaki tam dziwny, byliśmy, 5 razy tam byliśmy. Język wcale nie jest dla nas dziwny i egzotyczny. To w takim razie zapowiadam w bardzo mało dziwnym języku gruzińskim. Maurim dinari, kartan tu chili karebis, a magam vici januris, nis lepsi game parebis. Zetazem pare nam galas, is rogort kudi arhodis, etrmazam parmadam gala, gazap kuligi armodis, etrmazam parmadam gala, gazap kuligi armodis. Nachet tam beberaminde, sikli ligada awitzat, datu tzimer madaminde, shen ragag mertiga gitram. Zet hazem pare nam gala, zis rogort kudi arhodis, etrmazam parmadam gala, gazap kuligi armodis, etrmazam parmadam gala, gazap kuligi armodis. Omichmov chemi biligi, vitsamev sis martsakhteni, bivli bolomde boloski, nislis boloshi dakhdebi. Zetsazem pare nam gala, sis rogorts kudi arkhodis, etmazam permadam gala, gazap kuligi armodis. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ხარებია ეს მთიანი ჩემი მხარე სადღოსავ ხარებია და ხაშმასვანეთის ჩვენება გადმოფხირალო მაღლითა უწეული ხარშვით გზისა თამარ მეფის სამადლითა და ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა მცხინეციმ ძიაერმაი ხოჩალი ქუშქვეშ ვანიშთა იმჟი მალად ისკვი გოჯასი ტივიშკვით ემიშნარი ისკვილისთვის მადმა ხოჩა ისკვაშგალი მადმარი და ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა სვანეთი როგარც ვაშკაც ნაწესია გაუდე ხელი ლენდეხი და უჩოქავი მესტია და მაგრამ ქუმთებმა უმუხლა თოვლი საფარში დასდოვა სამსუ ბატონო სვანეთი არც თას დაისვამს ბატონად და ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ბაშხარადა თეთნუნდი შესადარი სადგინახავს უცვალეთში არ ყოფილხარ საქართველო არ გინახავს და ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა ვარერი ვარერა წაწალო გეტყვი წაწალასა მამიდანო დესარგეო ამ ზაფხულთაში ამოდის უდამალ ხაჭოზე გაჭმევო ამ ზაფხულთაში ამოდის უდამალ ხაჭოზე გაჭმევო ალი ვარა მქვია თალათამზე ალური ვიცილხინია ბაშკას დავეზე ბრას დავდევ პეტრე ქვია თუ ნინია ბაშკას დავეზე ბრას დავდევ პეტრე ქვია თუ ნინია მინდორში ბალახაბულახში ამასული ყოიაო ამა ამ ჩემთან გადმოდი კარი დავდოვეღია ამაღამ ჩემთან გადმოდი კარი დავდოვეღია აბანაქება ზაფხულში წყაროს წყალი ვიდგინა დრე მოხვალ მომიკლავ წურვილსა შენ ჩემო თვალი სინათლე მოხვალ მომიკლავ წურვილსა შენ ჩემო თვალი სინათლე dari duri dari darale dari duri dari duri dari darale dari duri dari duri dari darale shen genatsva dari duri dari duri dari darale dari duri dari duri dari darale dari duri dari duri dari darale shen genatsva dari duri dari duri dari darale shen genatsva shen genatsva No, bardzo bym chciał zapisać poprawnie alfabetem gruzińskim ten zestaw gruziński, no, w ramach leitmotivu zgrzyty, krzyki, dziwne języki, ale niestety na tej płycie wszystko zapisane alfabetem łacińskim. No, jakaś taka produkcja eksportowa z Gruzji na cały świat. No, nie będziemy mieli niestety tego gruzińskiego makaronu rzuconego o ścianę, tak jak ten alfabet gruziński wygląda, no ale zawsze można sobie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa, co było grane w audycji wraz z tym gruzińskim zestawem w wykonaniu trio Mandili. Ech, bo dzisiaj pierwsza wakacyjna strefa, doktor Wilczur bardziej odpoczywa niż pracuje. O muzyce już mu się nawet nie chce nic wspominać, bo oczywiście słuchacze powinni być za pan brat z tymi wszystkimi wykonawcami i utworami. No właśnie, trzeba było uważać przez cały rok szkolny i akademicki, no ale przypominamy, co to się działo w tym czasie, jeśli chodzi o dziwne języki na przykład. A gdyby tak słuchać strefy od wielu lat, o, to by się nazbierało. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, jakie to języki były grane w strefie, zawsze może to zrobić poprzez naszą stronę, dostając się na przykład w zakładkę strefa na językach i wszystko będzie jasne. No, można by powiedzieć, że mamy pewne osiągnięcia w tej materii, bo dr Wilczur jako lingwista stosowany spłaca dług wobec społeczeństwa, że go tak pięknie za darmo wykształciło. Jak na razie nikt nie przysyła listeli do strefy, że dr Wilczur już dawno spłacił ten dług i nie musi już nikogo lingwistycznie edukować. No dobrze, my tu gadu-gadu lingwistycznie i nie tylko, a widzę, że za horyzontem ktoś się do nas zbliża. No i oczywiście dla doktora Wilczura ten język będzie dziwny, dlatego go umieścił w audycji zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki, ale słuchacze powiedzą, byliśmy tam już 5 razy, słyszeliśmy, to nasze ulubione miejsce wakacyjne i ten język wcale nie jest dla nas dziwny. No to metalowcy po islandzku. Yeah. No i islandzki zakwalifikowany przez doktora Wilczura jako dziwny język, no ale nie przez słuchaczy, bo oni to właściwie co rok na Islandię jeżdżą z islandzkim za pan brat. Skowmold. Nie wiem, czy po islandzku dobrze to wymawiam. W każdym razie wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Obsesyjnie podaję ten namiar, bo gdyby ktoś na przykład chciał sprawdzić, co było grane w audycji, ale są wakacje, nie ma przymusu, nie trzeba, doktor Wilczur będzie sobie coś tam skrobał na tej stronie, tutaj będzie sobie coś mówił przez te 2 godziny ze środy na czwartek, między 2 a 4, no ale jakie to ma znaczenie. No w każdym razie staramy się wypełnić dzisiejszy leitmotiv, zgrzyty, krzyki, dziwne języki, tym razem językiem islandzkim. No doktor Wilczur spłaca swój wielki, ogromny dług wobec społeczeństwa, którego tak pięknie wykształciło na lingwistę stosowanego i kompletnie za darmo. Kolejnym językiem, który doktor Wilczur zaliczył do dziwnych, jest łotewski. No, zupełnie niewłaściwie i niesłusznie, ale można by zapytać, kto ostatnio słyszał coś rock'n'rollowego po łotewsku. No bo przeważnie jest tak, jak mówi ten pan. To jest niestety to, że zachłyśnięci kulturą muzyczną anglosaską w ogóle zupełnie pozostajemy głupi, jeśli chodzi o muzykę czeską, rosyjską, węgierską. No a dlaczego o łotewskiej nic pan nie wspomniał? No ale skoro coś nadaliśmy w ostatnim roku akademickim i szkolnym, to przypominamy, że dziwne języki tutaj właściwie są na porządku dziennym w strefie i łotewski też do dziwnych zaliczamy. Visiem sešiem sirmi zirgi, ei, sirmi zirgi, visiem. jam zoniu zapury, te sery zapury. Oga, ej, ruci oga, tiža ceļa maliņā, ej, maliņā. Tie izauga, tie ziedēja, ej, tie ziedēja, zeltī tievi ziediņiemi, ej, ziediņiem. Jaki to dziwny język ten łotewski, powie większość słuchaczy. No ale doktor Wilczur jednak zakwalifikował do audycji zgrzyty, krzyki, dziwne języki. No tak, żeby pokazać, przypomnieć, co działo się w ostatnim roku akademickim i szkolnym. No a gdyby jeszcze sięgnąć w te wszystkie poprzednie lata strefy, to mogłoby się okazać, że jeśli chodzi o prezentację języków, włączając te dziwne języki egzotyczne na przykład, no to mamy czym się pochwalić. To jest do sprawdzenia zresztą w takiej zakładce na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Strefa na językach, no i tam się chyba już sporo tego, blisko setka, uzbierała. No i pewnie czas na kolejny język i tego mogą się niektórzy nie spodziewać, bo za bardzo nie ma kraju, do którego można przypisać ten język i powszechne wyobrażenie jest takie, że muszą tym językiem mówić jacyś starsi panowie albo starsze panie, a jak już jakaś muzyka w tym języku, to pewnie na jakiejś harmoszce albo bałałajce. Co to może być za dziwny język? To może mała próbka. La roca musorolas do la angla lingua foras, la leteroi natendado kai nepra scribado al strefa helico polskieradio.polo. To nie był język włoski. To nie był hiszpański. To nawet nie był portugalski. To był język Esperanto. Niektórzy mogą się nie spodziewać takiego zestawu muzycznego w tym języku. Achoo, achoo, achoo, achoo, Pikachu, achoo. No, pięknie, pięknie to Esperanto wybrzmiało w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, która dzisiaj nadaje zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki. No, kiedy ostatni raz słyszeliście jakiegoś rock'n'rolla w języku Esperanto? Pyta retorycznie dr Wilczur. My w strefie bardzo, bardzo popieramy ideę języka Esperanto, żeby każdy mógł się porozumieć we wspólnym języku, który to język wspólny jest naprawdę wspólny i równy dla każdego, a żeby nie było tak, że niektórzy się z jakimś tam wspólnym językiem rodzą, a inni dopiero muszą się go już w wieku dojrzałym nauczyć. Nie wszyscy, oj nie wszyscy wyssali wspólny język z mlekiem matki, a w przypadku Esperanto tak by było. I nawet Angol, Francuz i Hiszpan też musieliby się nauczyć. A tak oni ssają z mlekiem matki, a taki Polak musi się potem douczać, douczać, douczać i nigdy się do końca nie douczy. Jako lingwista stosowany, ja, doktor Wilczur, wam to mówię. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? A my w takim razie zmierzamy ku kolejnemu dziwnemu chłe językowi, którego słuchacze nie odbiorą jako dziwny, bo przecież byli, parę razy widzieli, słyszeli, ba, nawet się trochę nauczyli, tylko doktor Wilczur, który całe życie siedzi w jakiejś budzie i jak ten świstak przekłada płytki z odtwarzacza do odtwarzacza, nie wie, gdzie ludzie jeżdżą, co widzą i czego się dowiadują. To będzie zestaw w języku pendżabskim. Sanu chat ke na ja na dża. No pięknie lingwistycznie nam się to dzisiaj układa, no bo muzycznie to niektórzy mogą powiedzieć, że różnie bywa, no ale lingwistycznie pięknie przecież realizujemy, wypełniamy dzisiejszy leitmotiv. Zgrzyty, krzyki, dziwne języki, które to dziwne języki są orientalne, egzotyczne dla doktora Wilczura, który nigdzie nie jeździ, a przecież słuchacze to już zjeździli cały świat i nic dla nich nie jest dziwne, nawet język pendżabski. To ten język z ostatniego zestawu muzycznego. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i to w alfabetach narodowych języków wykonawców i ze znakami diakrytycznymi, żeby oczywiście łatwiej było złowić tę muzyczną rybę w wielkiej sieci. No jak ktoś oczywiście ma na to ochotę. I tak z tymi dziwnymi językami jakoś dojechaliśmy do końca dzisiejszej audycji. Patrzę na zegar i widzę, że co nam zostało, co nam zostało. Ładny finał, ładny finał. No cóż, biorąc pod uwagę petycje, prośby, dezyderaty, supliki wysyłane tutaj wartkim strumieniem przez słuchaczy, no może jeszcze na ten następny tydzień odsunę, odłożę, przełożę swoje wakacje i uraczę słuchaczy za tydzień swoją nieskromną osobą, ale oczywiście pogonię do pracy naszego kronikarza strefowego, który obiecał, że on wszystko zrobi za doktora Wilczura, żeby doktor mógł sobie co nieco poodpoczywać. A jak się żegnamy? Jakim to niby, że dziwnym językiem? Wyjaśniam jako lingwista stosowany. Tym językiem mówią na Wyspie Wielkanocnej. W ostatnią Wielkanoc sobie słuchaliśmy tego zestawu muzycznego. Język zwie się formalnie, rzecz biorąc jako lingwista stosowany, wam to mówię, Rapa Nui.

Rik je, je, je, je ra. Heto ua je ne te arik je. E ka o o a mai, te moa popo hanga e. Ka haro re ono e ngā hoa e. Ko ta kero ana, te vai o te arik je. Ki te ahi kore ahi o te ka inga. E ka o o a mai, te moa popo hanga e. Ka haro re ono e ngā hoa e. Ko ta kero ana, te vai o te ariki e, i te ahi kore ahi o te kāinga. He topa te uira e o te aito e, i he to uahi e te ariki e. He to uahi e me amamai e na e mo rao atu o oku mumahana mai. He topa te uira e o te aito e, i he to uahi e te ariki e. E to uahi e ne ama mai e na e rao e tu o oku o mana mai. Hei hei hei hei hei to uahi e ne te ariki e. I hei hei hei ra he to uahi e ne te ariki e. Hei hei hei hei hei to uahi e ne te ariki e. I hei hei hei ra he to uahi e ne te ariki e. E mao tahi ro te ariki o te hinua. Topa e tahi e e ina kei rawa. Tu te nui no i koi a ia. Tōna hi ere amamai e. Tangata pōko e te ariki ere. He wari e ra koe a te kāi. Anaro koe ta au o te wai. Anaro koe ta au o te kāi. Hei hei hei hei hei. To uahi e ne te ariki e. I hei hei e ra. He to uahi e ne te ariki e. E ka o o a mai te moa popo hanga e. Ka haro re ono e ngā hoa e. Ko ta kero ana, te vai o te ariki e. I te ahi kore ahi o te kāinga. He topa te uira e o te aito e. I he to uahi e te ariki e. He to uahi e ne amamai e na e. Mārao atu o oku mo mahana mai. Hei hei hei hei hei. To uahi e ne te ariki e. I hei hei e ra, he to uahi e ne te ariki e. Hei hei hei hei e, to uahi e ne te ariki e. I hei hei e ra, he to uahi e ne te ariki e.